właśnie tak, tak. Tak to widzę, to nienawiści obroty. Na to wszystko masz, swoje dowody. Pytasz, jakie masz, pytają powody. Szukam obrony, dozwolność postrzegania z mojej strony. Tak to widzę, to nienawiści obroty. Na to wszystko masz, swoje dowody. Pytasz, jakie masz, pytają powody. Szukam obrony, dozwolność postrzegania z mojej strony. Czerwone oczy, patrzę prosto w oczy. Spokojnie życie w nocy, a kołysza się toczy. Ziomek powie z oczy, co mnie zaskoczy. Zimny wiatr po nocy, co mnie zamroczy. To wkurwienie suszy, wkurzona ambicja, która twi w głębi duszy. Słyszę czy słowa, które drażni moje uszy. Tego nie wykluczę, tylko się nauczę. Gdzie są tacy, którzy tylko siebie akceptują. Nikogo nie szanują, moją własną godność zaplecami krytykują. Niepotrzebne fale wkurwienia wywołują, szynoktują. Postrzegał to na ogół bardzo krytycznie. Przecież tak jest faktycznie, to ludzka choroba, alergia. Widzę oczy ludzi zmęczonych, cała artyleria. Ulica, dziwnych twarzy, galeria. Miasto całych ludzi, skupisko. Fiskolo, typów, mody, trupy, nionym ludziom, rowisko. To przecież nasze otoczenie, duż pasyfisko. Tak to widzę, to nienawiści obroty. Na to wszystko masz, swoje dowody. Pytasz, jakie masz, pytają powody. Szukam obrony, dozwolność postrzegania z mojej strony. Tak to widzę, to nienawiści obroty. Na to wszystko masz, swoje dowody. Pytasz, jakie masz, pytają powody. Szukam obrony, dozwolność postrzegania z mojej strony. Tak to widzę, ja tak to widzę. Pytasz się, za dużo pytasz. Każdy z nas obudzi się jak wulkan, masz raz. Po ciężki los się gaz, pchasz jak po faglas. Twój głaz mówi drugi raz, żyj się raz, w końcu zajasz. Podejmowanie w życiu trudnej decyzji, jak mówi Izajasz. Nie możesz tego zmienić, się przyzwyczajasz. Prawdę dawca fu, sam ma problemy. Nie jestem na tu, bo strób dobry set i parę stóp. A w tym czasie drugi ruch, widzisz oszyma raz, ty trzy sceny z dół. Walka z czasem, czego nie chcemy, jak z pikiem. Teoradą areny, wszystko ma sens, bez bariery. Mów prawdę prosto w oczy, to będę szczery. Ja nie tajemniczy świat, ty ratery. Moje oczy to wyfytują jak skanery. Kamery, szary słowa się pery. Miliony spojrzeń ery. Zmęczone twarze bez afery. W trymiki, osieni brzydzi ten, co nic nie widzi. Bo to nie strata, lecz chodza ciemność, gaza mata. Wywyższa się tylko arystokrata. Tylko te czerwone oczy, a w nich krata. Czy lepsze zdarzenia, czy szersze, czy marne. Czasem, gdy trzeba, scenariusze pisze czarne. Zdarza się, że stoję w miejscu, bo to nieodwracalne. Nie miał zagrania, będą zawsze aktualne. Na tym się nie kończy, to do następnego salwę.